bekeri davlusunda zincirde koyun. Deli de bekirin şimdi öğrendim eski de huyunu. Deli de bekirin şimdi öğrendim eski de huyunu. Ah deli Bekir, vah deli Bekir, var gidebine. Çok da yazık ettin, ah deli Bekir, 5 yıllık geline. Çok da yazık ettin, ah deli Bekir, 5 yıllık geline. Aslan'da yürekli. Deli de Bekir'in ortan karısı, Aslan'da yürekli. Ah deli Bekir, vah deli Bekir, var git evine. Çok da yazık ettin, ah deli Bekir, 5 yıllık geline. Çok da yazık ettin, ah deli Bekir, 5 yıllık geline. Çok da yazık ettin, ah deli.